अजे तेरे सारे शौक पुगाए नहीं जाने अजे उलझे पे ने अपने ही ताने बाने अजे तेरे सारे शौक पुगाए नहीं जाने अजे उलझे पे ने अपने ही ताने बाने उंज दिलों तेनू करदा प्यार गोरिए जिंदगी रही तां तेनू बंगले बना दूं अजे यार तेरा बेरोजगार गोरिए जिंदगी रही तां तेनू सोने च चढ़ा दूं अजे यार तेरा बेरोजगार गोरिए जिंदगी रही तां पूरी दुनिया घुमा दूं अजे यार तेरा बेरोजगार गोरिए तैनू बंगले बना दूं अजे यार तेरा बेरोजगार गोरिए जिंदगी रही तां तैनू सोने च चढ़ा दूं अजे यार तेरा बेरोजगार गोरिए जिंदगी रही तां पूरा वर्ल्ड घुमा दूं अजे यार तेरा बेरोजगार गोरिए नी यार तेरा बेरोजगार गोरिए जिंदगी रही तां तैनू सोने च चढ़ा दूं अजे यार तेरा बेरोजगार गोरिए जिंदगी रही तां पूरी दुनिया घुमा दूं अजे यार तेरा बेरोजगार गोरिए नी तेरा बेरोजगार गोरिए जिंदगी रही तां तैनू सोने च चढ़ा दूं अजे यार तेरा बेरोजगार गोरिए जिंदगी रही तां पूरी दुनिया घुमा दूं अजे यार तेरा बेरोजगार गोरिए नी सोचा मेरिया उन्हें यार बना ले तारे पतीला खड़के नाले टेप चमकीले दी लगाई हुंदी आ चुकदे ने हत्थ पैंदी